الله ان نمونا پرون ذکر شول او د دې بیان شو چې د دې سورته مبارکه تلاوت سوک روزانه د شپې کوي نو د قبر د عذاب نه به الله رب العزت په امن او امان سره ساتي. د مخ کې دریم آیات کریمه کې الله یو دلیل عقلی ذکر کو او د خپل قدرت کامل بیان یو کو چې هغه ذات هم چې مالان نبان دی ته بته هوا اسمانونه پیدا کړی او ای تو ګورا تعالی د رحمان په دې پیدایش کې صعیب سکوګواله سفرق کاری ما ترا دا ما یا استفهامیه وا یا نافیه وا ما ترا تنی ویني ما ترا آیا ویني ته فی خلق الرحمن په پیدایش د رحمان کې من تفاوت تفاوت مانس فرق تفاوت مانس عیب تفاوت مانس کو گواله او بے فرمائلی فرجع البصر وگرز و نظر دی اسمان طرفتا حل ترا من فطور آیا احکاری طالب دی اسمان کس چودنا دیدے کی بیا فرمائی ثم مرجع البصر بیا وگرز و دا نظر دی کررتین دیدے کی تسنیوہ یعنی یوزلنا بلزل و امام قرطبی او روح المانی دواړو ذکر کړي چې دا تسنیه دی دې کې په معنا د تکرار او د تکثیر را یعنی مراد ذکر د تسنیه دی او مراد تن ډیرواله دی او تکرار دی ثم مرجع البصر بیا وګرځه و نظر کرته نه بار بار بار بار وګوره ډېرې پیرې وګوره او گور د رحمان دی مخلوق او دی اسمان تا ینقلب واپس بشی الیک البصرو تا تدا نظر خاص ان شرمندہ او ذلیل رب العالمین پدی مخلوق او پیدائش او اسمان کی اس عیب بو نمومی وہو حسیر او دا نظر بس تڑی شوی وی د نقصان مندونا پا پیدائش تا اللہ کی حسیر پا مانا دستری والی رازی او خاص ان مانا و ذلیلا و سواغرا ثم مرجع البصر بیا اگرز و نظر دی اسمان طرف تا کررتینی بار بار ینقلب روب گرزی الیک تا تا اے مخاطب البصر و نظر خاص ان شرمندہ و هو حسیر او دا نظر ستا بستڑی وی نظر با دستڑی شی پا بار بار کتو خود رب العالمین پا دی اسمان او پیدائش کی اس کس معیب و نقصان بو نموی اس بل دلیل عقلی ذکر کئی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا او بے شکا خیستکڑے دے منگا اسمان دے دنیا بے مسوابیحا پچراغنو سر مسوابیح جمع و دا مصباح او مصباح ڈیوی توئی دیدے کت مراد داستوری دی ولقد زینا السماء او بیشک خیست کرے دے منگا اسمان الدنیا دا دنیا بے مسوابیح پا دستور سر وجعلناها او گرزولی دی منگا داستوری رجوما وشتن کی لشیاطین دا پار دا شیطانانو داستور یا اللہ دا شیاطین دا وشتو یا ذریعہ جوڑا کڑے او امام قرطبی ذکر کڑی چے نفس استور دا شیطان پسی نشی وشتے نفس استور دا شیطان پسی نشی وشتے بلکہ دا دستور ہی نئے علمبر ہوزی آغلی کلی ویداوشتل دا نفس دا دستورو نئی خوالا یسقط الكواکب نفسا یعنی دستوری دا اخپل نفس دا پسرا غرزی گنا د دې ستوري نه یو لمبر اوچته شي او هغه لمبا د ستوري په خپل رڼا کې اس فرق نه راولي، نه په رڼا کې نقص راځي او نه په صورت کې نقص راځي، او دا غې نه یو سروټ کا او لمبر اوچته شي او شیاطین چې د ملائکو خبرو ته غوږ کی دي نو پاغي باندې وښته شي. وجعلناها غرزول دی مونږه د استوري رجومن وشتون کی لشیاطین نپار د شیطانانو. دا یعنی کله چې دای د ملائکو خبرو ته غوږ کی دي نو د اسمان د طرف نه استوره راشي او دا شیاطین به وښته شي. لکه مخ کې بار بار تفصیل د ذکر چې د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت او د رسالت د ملاوېدو نمخ کې ډېر زیات کثرتی طریقې سره پیریان او شیطانان جنات دا به د فضا او وریزو کې د ملایکو خبرو ته پټ کې ناستل هغه ته به وق کې هو. کله نه چې الله نبی علیہ السلام ته نبوت ورکو نو د اسمان د فرشتو سوکیداری سخت شوه او دا شیاطین د غوږ کې خودونه منشل خدای بالکل یې منشوي نه دي، کله نا کله پکې لږ غوږ کې دي او ورپسې سروټ کراشي نو یا خدای سره ختم شي هلاک شي یا د الله امتحان وي نو دای بچ پاتې شي نو هغه خبره دغه کاهنانو نجومیانو تا او پالګرو تا او هغه خلکو ترور سي چې آی معاشره کې دا داوه کوي چې په غیب پويګم ناغ آسمانی خبر حق وی نو دا بیا دی په دنیا کې خورکی او یو خبر رشتیا د وجه نټول مر بیا دی دروغ چلے. لکه سورہ جن کې الله دا غی ذکر کړو غوړي سورہ جن چې مخ کې نه دی با ډیر کثرتی طریقې سره غوږ کې هو بیا د نبی علیہ السلام د نبوت سره دی منشول نو سم غوږ کی دی خو په سبیلی د قلت یعنی لگ لگ غوږ کی دی اغم دی په سروټ کوشته شي. وګورئ آیات کریمه اتم او نهم آیات کې وای وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا پیریان وی وانا لمسنا السماء او بیشکو لطولو منگ آسمان فوجدناها نوم مند دا آسمان ملئت او دا آسمان نمراد دے کی فضاوا فوجدناها نومند مونگ دا اسمان ملئت حرسن شدیدن چڈکڑ شوی دے حرسن دسوکی دار و ملائکونا شدیدن چڈے رسخت سوکی داری کئی و شہبا او ڈک شوی دے دشغلونا و انا کننا و بیشکو مونگا نقعدو چی مونگا بکی ناسو منها دی اسماننا مقاعدا پاغزاینو د ناستی کی لسمعی د پارا د غوک کی خدو وغ خبرو د ملائکو تا فمن یستمع الان نو هر غسوک چی غوک کی دیوس یجد لہو شہاب الرسدا روم امید لرا شغل رسدا تیارا بس تیارا شغلوی او غور پسی راشی او دیوس ہوزی مگر کله نا کله امتحانن پاتیش لکه سوره صافات کې درلتی رو وګورئ سوره صافات درویشتمه پاره کې داغه په ابتدا کې الله رب العزت د دې ذکر کړو آیات ته اتم آیات نو وی لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون وغنشكي خدای دا شیاطین الى الملأ الاعلى اغه جماعت پورتنی د ملائکو تا ويقذفون من كل جانب او اشته شیدای د هر طرفنا دحورن د پار در ټولو د دوی ولهم عذاب واسب او د دې شیطانانو د پارا عذاب دی واسب نمیشا. دلته وي خوب نشي کیخه مگر یو استثناء ذکر کای الا من خطف الخطفتا مگر اسوک چې تختول کی تختول یو خبر بس رو تختای فاتبعه شهاب ساقب نور پسی شی دغه شیطان پسی شغل زلی دن کې اوپړ کی دن کې د اسمان نه سروټ کراشی او دې پیوسوزی او کله د سوزول نه مخک مخیا خبره اغه کاهنانو نجومیانو ترورسی. اصل حدیث داسو حدیث د بخاری شریف کې راغلی مسلم شریف مشکات شریف هم ذکر کړو چې کله رب العالمین د څه خبره حکم فرمایي نو وی په اسمان کې داسې شور شي لکه یو زنجیر چې فرش ته راغورځي نو ملائک چې دا واوري نو ټولي د الله د هیبت د وجنه به هوش کړو بیا د الله حکم هغه مقرب فرشتو تر ورسي بیا د اوم اسمان بیا د شپغم بیا د یډمبني اسمان تراشي بیا د اسمان او د زمکه پمن دی وریزو فضا کې سم ملائک مقرر دي نو هغه اسمان والا خبره حکم دی تر ورسي دا شیاطین دیو بل لپاس شي او هغه وریزو کې چې کم ملائک له خبره راځي هغه لغوک کی نو سروټ کراشي او دای په اوس وځي او کله دغه د سروټ کې سوزیدو نه مخ کې مخ کې هغه کاهنان کاهنا غ چالوي چا وای ما ته الله سوخه نصیب دی معلومو ما ته د غیب پته لګي زه د رکشوي شي نه خبردارې دغه کاهنان او تدا شیطانان په غوږ کې اپټه خبر وای چې اسمان کې د دې خبرې فیصله شي. اوس هغه نجومی کاهن هغه تدا پته اجرا هرشتي خبره ده نو د دې رښتینی خبرې چرچه په دنیا کې وکي او څنګه چې هغه ورې دی هغه شان فیصله وشي بیا ټول عمر کده دروغ وای نو خلک و یاد مونږ شي چې فلانی وخت کې دا خبره کړې او رښتیا خطلې و بیا غزرګونه دروغ په خلک سکي پاغه یو رښتیا او د وژن هغه رښتیا کوي. الله وی ولقد زینا السماء الدنيا بیشک خیست کړې دې مونږ اسمان د دنیا بمسوابیح پستور سرا وجعلناها او گرزول دی منگ دا ستوری رجوما للشیاطین وشتن کی دا پار دا شیطانانو واعتدنا او تیار کرد دی منگ لهم دا دوی دا پارا عذاب السعیر عذاب سوزون کے. قرآن حکیم کی دا آسمانی ستورو اللہ رب العزت ظاہراً دری فائدی ذکر کرے د دیو جن امام قتادر رحم اللہ قول دیئے کہ مفسرین ذکر کرے او تفسیر قرطبی اغم ذکر کرے چی دا آسمان دی سطورو کی رب العالمین دخپلو بندگانو دا پارا پدی کی رب العالمین دغ فائدی فی. امام قتادر رحم اللہ بوی خلق اللہ تعالی النجوم لثلاث داستوری اللہ د دریو فائدو د پار پیدا کړی او د دری فواید د دی قران کی ذکر دی. یو د اسمان زینت ته او دریم دا د شیاطین وشتو ذریعہ دا او دریم دا علامات تی په اوچا او دریاب کی د دی په ذریعہ باندې سفر کی او لار پی معلومی او اوقات پی معلومی وی دا دی دریو نه علاوه که سوک پک نور سے لٹائی نو د ځان نه خبرې وکي او د اغه څه پسې روان شو چې د اغه په علم پوه نه دي وتعدا وظلم د حد نه تجاوز وکاو او زیاتې وکاو لکه بعضی نجومیان وای دا نجومی دي او دا مسلمانان بیا ورځي ځنی مسلمانان اسې د خوند لپاره ورځي وای را دي چې دې وسوي اعلان کې ګور داسې نجومی تر اتل سور الوی ګناه ده. نبی رحم السلام فرمایلی من اتا کاهنن یو روایت دا دے سوک چی کاہن تراغ سلوی خرزی موزن قبلی یو حدیث کی دار آگری سوک چی کاہن او دا سی نجومی تراغ چغد آوکی چی نصیب معلومو قسمت معلومو او د داغه په خبرو تصدیق وکړو نو د داغه دین نه انکار وکړو کم دین چې الله په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لګله نو دې ستورو کې د غدری فائدې قران ذکر کړی وا اعتدنا او تیار کړل موږ لهم د دوی د پارا عذاب السعیر عذاب سوزون کې وللذین د پارا د هغه کسانو کفرو چې کافر دي انکار کړی دی بربهم درف الله د خپل رب نه انکار کوي رب نه مني یې د سره وجود نه مني یا رب مني خو وحدانیت نه مني عذاب جهنم نو دای د پارا عذاب د جهنم نه وبئس المصير او بد دا جهنم المصير زید ورتلو اذا القو کلچبو ور غرزو لشیدی فیها پد جهنم کی سمعون واو بریدا جهنم یان لها د دی جهنم د پارا شهیقا اوازنا شهیق ویلکی کی چغوالو تا سیاحا او بعض اهل علم وی شهیق مطلق چغی تا نوی بلکه اغا چغی اواز تا وی چی اغا دا خر دا اواز سر مشابیر ذکر روحلمانی مانا کلی و شهیقا اے سوتا کا سوت الحمار دا جهنم بدا سی اوازو نا کئی لکا خر چی سنگا اواز کئی او اهل علم لیکلی وی دا اس او خر اغا وقت کی اوازو نا کئی چکل مالک ورست سواخه سوربش او غنم کی دی اغا وقت کی دے چغی وی نچون کی دا کافران مشرکان د جهنم د پار خوراک دے او دا د جهنم خشاک دے نو آبم د خوشحالی نچگی شروع کی زکا آغا خر تا چی واخه کی دی یا ور تا صدانی و ربش کی دی د خوشحالی دا وجه نچگی وی نو دا جهنم بدا غشان چگی وی اللہ دی پناہی رکھ اذا القو فیها کل چبو ور غرزو لشدی پدی کی سمعو لها شهیقا نواو بری دی دی جهنم لرا آواز پشان دا آواز دا خر وهی تفور او دا جهنم با خوٹکیگی با او دا غی لمبی با جوشو نوی تکادو نزدی بای دا جهنم تمیزو چی اوچوی من الغیز اید وجد غسینا دمر بدا اللہ دشمنانو کافرانو تا غسی چی ان قریب دا چی دا دیر غسی دا وجن جهنم ٹوٹی ٹوٹی لڑشی تکادو نزدی بای تمیزو چی اوچوی دا جهنم من الغیز اید وجد غسینا کلما هر کلا القی فیها چی ورغرزو لشی پدی جهنم کی فاو جنیا وڈلا سألهم خزنتها نتپوس بو کی داغوی ناغسو کی دار فرشتے دی جہنم پا جہنم با اللہ ملائک مکرر کری لکتا سلمخ کی صورت کی تیر شد علیہا ملائکت غلاز شداد شپگم آیات دی مخینی صورت کی تیر شد تپوس بو کی ددوینا خزنتها آغا سوکی دار فرشتی دے جہنم او دا تپوس گورا توبیخن او دا رٹنی دا پار دے لکا چالا خپت ای او یو سڑے پا جرم کی حلاکی دے ولوی یر تالا دے انجام معلوم نو او تالا چاویلی نو چی دا کار دمرو نقصانی دے نو دا ملائک بورتوی علم یاتکم نذیر تاسل دنیا کی سوکیر ورکون کے نور آغلے اللہ انبیاء علیہ السلام نو در لیگلی انبیاء علیہ السلام د دې اور او جهنم نه يرولي نه وي علما کرام د دې اور او جهنم نه يرولي نه وي قران دې لسته نو ملائکه ته خپت ادا چې رب العالمین ورته ملائکه را لېګلي خدا ته توبیخن درټنه ته پوس کوي علم یاتکم نذیر آیا نور اغله تاسو سو کېره ورکه انکه نه دی وای بهشکه مون تر اغله همون ولوي ته دروغ وي او ته ځا ناړه او الله رب العزت اس شے ندر آلے گلے او منگا پیغمبرانو تویلو العیاذ باللہ چتا سخو سریحی گمراہانی او بیاب افسوس کئی چکاش منگ قرآن او رے دلے وے منگ دا انبیاء علیہ السلام دا حق پرستو خبرہ او رے دلے وے زان مو پا قرآن او دین پو اکڑے وے نن با منگ دے اور تراغلے وے ندائی با افسوسو کی او دا خپل جرم او دا ناپوہی اقرار بو کی خو بیا به فائدہ ورنکی. بیا گوری دی صورت سر نا پرون ویلے شوینو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی برکت والد حغزات بیده الملک چی پلاس و اختیار داغ کی بادشاہی دا وهو او دغ اللہ علا کل شئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے الذی اللہ غزات تے خلق الموتا خلق الموتا چی پیدا کڑے دے مرگ والحیات او جندن لیبلوکم دید پارچ ازمائش و امتحان واخلی ستاسو ایوکم چکم یو پتاسو کے احسن عملا دیر خیست عمل والدے وہو العزیز الغفور وہو اودغ اللہ العزیز غالب دے زور وردے الغفور او دیر بخن کے دے الذي الله غزاد ته خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دي واسمانونه په باقا لاندې باندې ته بته ما ترا نوینیت یا ما ترا آیا وینیت فی خلق الرحمن په پیدائش در رحمان کې من تفاوت سفرق صعيب سو نقصان فرجع البصر او غرز وخپل نظر دی اسمان طرف تا هل ترا من فتور آیا وینیت سچاو دنا ثم ارجع البصر بیا او غرز وخپل نظر دی اسمان تا کرته نی بار بار تسنیه د تکسیر او د تکرار د پاروا ينقلب روب غرزی را واپس دشی الیک البصر تا تستا دا نظر خاص ان شرمندہ وہو حسیر او استاد نظر بستڑے وی دا اللہ پدی مخلوق اسمان کے نقصان بو نمومی ولقد زینا السماء الدنیا او بیشک خیست کڑے دے منگا اسمان دے دنیا بمسوابیحا پستور سرا وجعلناها او گرزولی دے منگا دا ستوری رجوما للشیاطین وشتن کی دا پارد شیطانانو وآتدنا وتیار کرده منگلهم نجوید پارا عذاب السعیر عذاب سوزون کے وللذین دا پارا داغ کسانو کفرو چی کافر دی انکار کرده بربهم دا رب پلنا عذاب جہنم عذاب بوید جہنم وبئس المصیر او بد دا جہنم زید ورتلو اذا القوا فيها كلج وربغرزول شدی پدی جہنم کی سمعون واو بریدا جہنمیان لہاد دی جہنم د پارا شہیقن آواز پشان دا آواز دخر وہی تفور او دا جہنم بجوشی کی خٹکی گیوا تکادو نزدی وی تمیز من الغیظ چی وچوی د وجد غسینا ٹوٹی ٹوٹی لاڑش کلما هر کل القی فیها فوج چورب غرزول شی پدی کی وڈلا اللہ پناہی تیرا کی سالہم نو تپوس بو کی د دوینا خزنتھا اغسو کی دار فرشتے د جہنم الم یاتکم نذیر آیا نور اغلی تاسو تسو کی رور کون کے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق